فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان دقيستيال كسو دوادا برنامج كالوحا قضبادا عاوات كو دقيسة دونتانا وحاك كميدا ترمدا في عه او مانتا لغو قراعي حراعي دمدا ما ملك جبلان ايكوليهين دولايت كما قالدا كسمايو دقال او دحي عيدا مدا حركة الشباب المجاهدين يا اسكرتا ما ملك كونفر قلبيد او كدعي دولايت كما قالدا بيدبو اي حرونتا قبل كباي أبوان هدراوي أو كميدها أبوانين تأو عاصن صوماليا وكو غيريو داي مغالدة هرغيسة دبقى سارة غيستي أو كاكعي سوقويا له مغالدة مقدشو وضياشا دقانك ولاية دا بكول أو كوربحية كورمير أي كومارين ولاية دا أو أي كسعطو حملو لوغو مغا عدري وحرد المؤمنين قضا بداسي يحبين تروح أيات كولا غيسة دونتان برنامشك محمد علي أي إقلا خيب قلية ومركة لي الروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبن مجمع أهكو إلى باتنك بشم محرم سند كن أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة سداد يتبنك بشا أغسطو سند اللبادة كن يلابا إلابا تنك إميلاديقة أنكو باللون برنامشك عيد مدى مجاهدين تأل الشباب أيا برخدي ما أنت مدافعكو قراعي حيروه عيد مدى جبلان إيكوليهين ديغا أنك باركة إدولايتك كسمايو سد حسكري وكترسن عيد مدى أسي ووكجروه تاريا أونوك أولوكو مغا عابو فارح ديره أيا لحقي جيني كو داوعمين مدافع ذاسي رنك باي عيد مدى مجاهدين توحا أي ساكي دقالكو خادين صدق عيد مدى مامولك كونفور قلبيت إي ديغان كدينوناي إدولايت كمغرد بيدبو dagaalka kadib waxa halkaas markala ka dhacay kamiin loo dhigay ciidamada tirsan maamulka kuwaas oo kasoo baxay saldhiga waxa kamiinkaasi ku dhaawacmay askari lagu magacaabo maxamed yare hadani ilahi bu'id al-ama lidinin 'azim huwa as-sami lidinin 'azim haga qaybaha hore barnaamijka dhuuxa ayaan talaabsanayna أبوان هدراوي أو كميدها أبوانين تأو عاصن دالك الصومالية أيا كو غيريو داي مغالدة هرقيسة أبوان كا أيا إن مدى أحنون سنة يي غيري دا أبوان كا وحاكا هدلاي مدحوينها الصومالي لان موسى بيحي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون ونحذن وقاري أرس إما كوا واحد نقدون وإن ندعينه ميتك إيا إنا الضمان waxaa su'aal ku hadana ee caalamka ogeysiyo inuu abwaankaasi dhintay isagana ilaahay waxaan uga rajaynaynaa oo ilaahay uga baryay inuu jiradii fadhiiso geeyo aaskiisa iyo taariikhdiisa goortee waan xadinimka cusub iclaanka dadkan waynu ogeysiinaynaa waanu ducaynaynaa waxay dammaanaha u seel gali doonaa aaskiisa iyo taariikhdiisa iyo hawshaasi inuu dumaysa dhammaan ummadda soomaalida iyo afka soomaali waxay ku hadla iyo qoyskii iyo bahdii warbaahinta suugaanta hal abuurka iyo dhammaan ummad war waqti asidini hadraw ilaahay uu naxariisto kaas waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi oo xaqiijiyay geerida hadraawi wariyaha maxamed cali ayaa soo koobay taariikhda abwaan hadraawi waxa maanta magaalada hargeysa ku geeriyooday abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo kamid ah abwaanada soomaaliyeed kuwa ugu waaweyn abwaanka ayaa maalmihii la soo dhaafay xanuunsanayay waxaana geeridiisa xaqiijiyay qoyskiisa geerida hadraawi ayaa dal iyo dibadba laga hadalhaya محمد وحو كودا شي مقالة مدحضة قبل كتقدير اي برعا سند كيكون ساقال بقل افرتان يسدح دي وحو نكادا شي قويس فقيرا هو كاكومنا ساقال عرورا هل قبر اي سيداد ويل محمد إبراهيم مركي او تبنجير اها وحو اذي دالك يمن يساقو وقتيقا لغب اللابا لنولا اذير كيسا يادو مقعو كوعان بحي هدراوي او هلكا او قبحي ورئيسي او بحي ايونا كوشيغي magacu inuu asal ahaan yahay Abu Hadra oo uu macalinkii dugsiga u bixiyay maadaama uu ahaa mid ardayda aad ugu sheekeeya misana ka qosliya. Markii uu dugsiga ka baxayna wuxuu macalin ka noqday mid ka mid ah dugsiyada hoose ee dalka Yemen. Markii ay Soomaaliya xornimada qaadatay, gobollada waqooyi iyo koonfurna ay midoobeen, ayuu Hadraawi ka soo tagay dalka Yemen isagoo dib ugu soo laabtay dalkiisa hooyo, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Wuxuuna halkaasi mar kale ka bilaabay noloshiisa, wuxuuna ku biiray jaamacadda ummadda oo uu ka qalin jabiyey oo isla ayadana uu bara ka noqday. Mar waxaa xiray madaxweynihii milatariga ahaa ee Maxamed Siyaad Barre, sidoo kalena wuxuu muddo baaritaanna ka waday dhulal dhowr ah sida Ingiriiska. Wuxuuna leeyahay maansooyin uu ku fadeexaynaya dhaqamada xunxun ee reer galbeedka sida dimuqraadiyadda. Abwaanka waxa uu leeyahay gabayo aad u badan oo caan ah, kuwaasi uu kaga hadlay arrimo kala duwan. Waxaa ka mid ah gabayga Dabahuwan oo dhinacyo badan uu kaga hadlay, kaas oo soconaya wax ku dhow 10 daqiiqo. Qayb ka mid ah gabayga ayaan idiin xasuusinayaa: cilmigan dib u heega dhaca, cilmigan dulka xaadiska, cilmigan samadowdarka caqligu ka daboolan yahay, bukaankii daafka qabaa gumaysigu diin u yahay, ilaah lagu diidan yahay, islaam la dagaalanka ah, daraysigu weel u yahay, dirsoocu u aaban yahay, taantaasigu guulu yahay, dabkiyo wada hawsarka ah, dilkiyo wada dhigcabka ah, duulaankiyo boobka jecel, cilmigan daldaloolka badan, damiirku ka maydka yahay, khansiirkiyo duufka cuna, dilaalkiiyo tuuga dhala, daydaygiyo jeelka qaba, wanaagu ka dayran yahay, xumaantu u dooran tahay, dadkiiyo simay xoolihii, raggiyo dumarkii furfuray, intuu dumarkii isbaday, raggii dumar qaar ka dhigay. Raggii dumar qaar ka dhigay afduubkiiyo qoolka taxan, runbaa lagu daahayaa dijaal korayaa qarsoon. Dalaaliya been madow, ninkii runku doonayo abuurtu dumaal miya, maduur iska beerbayba, ma baadi dibootayba, dawliiliya quus miya, ma buur lagu daalayaa, ma boogta maqdaa wadnaha, ma doonis calool bugtaa, ma shay laga daawadaa dareenka, garaadka qoftayma dhow, ma daarweyn siduu yidhaa, ma daarweyn. Darwin waa ninkii fikraddan la yidhaahdo evolution iyo daayeer baynu ka nimi iyo daayeer baynu dhalay, waa ninkii falsafadahaas maran ee kufriga ee jahliga war ninkii lahaa wey, ee kufriga ee jahliga war ninkii lahaa wey. War maana daayeeri dhalay yaa, maana daayeer ka soo jeeda, ma adoon ninkaygii karaamaysnaa, ilaahay wuxuu abuuray baa hadii ilaahay ka dhigo ugu karaamo weynaa, ayaa daayeer ka soo jeeda. Sida loo duudsiyay iyo xaqa umamka iyo karaamada bini aadamka waxay gaadhinayaan haddaan daayeer baa ina dhalay, nolosha iyagu inoo macneeyaan, hadba sida inoogu sheegeen haddaynu qaadanana dee waxa weeye ka bax wey. Ma daarweyn siduu yidhaa, daayeer ninka soo farcamay ma si uu dareemayaa, miyaanay dastuur lahayn, kitaab iyo diin lahayn, miyaan laga sii dambayn, sidii daraygii miyaa, midhii daraygii miyaa, duuduub ku liqiyaa ku yidhi. Ma intaasaynu kaga hadhaynaa, daayeer baynu ka nimi, adduunku way iska socdaa, waxba ma jiraan, innagu waxba ma nihin, ma intaanaynu qaadanaa, intana maynagu filan tahoo mayna qarcinaysaa, adoo ku seexanaynaa. Way su-aashu laabudda maya qalbigaaga ku weydiinaya, runtuunbaa mar walba runbaa qalbigaaga ku jirto, iyadunbaa ku mudiciya waxaan haddaad qaadato oo hurdada ku diidaysa. Nin diiday inaad runtahay ku dooday inaanad jirin rabow dunidaada bilan, dunteeda ma sheegi karo. Daayeerka waxaa ka yimi waxaan dad habboon ahayn, innagu dir kale aynu nahay, duudkii nebiga aynu nahay, deeqdii rabbiba aynu nahay, xiliya dereeja aynu nahay, dar loo buriye aynu nahay, kasii darayba aynu nahay, ilaah ka durkaynu nahay, islaam dilanba aynu nahay, dugaag u dhacaynu nahay, ka daatay muskaynu nahay, ibliis titsidaynu nahay, doofaarada aan gudnayn u doortay runtaynu nahay, xaqay garbaduub ayaan ku diirsanay aynu nahay, tilaawaha gaalku dhalay ku dayday ayaynu nahay, dayaysan ayaynu nahay. Sidee duni loogu lumay, maxaa dadku soo lugu'ay, maxaa ku hungoobay duul dihaal kula soo dhex dhacay, maxay ninu deexataa ladnaan ugu duur xushaa, hadhow xagal daacisaa, maxaa degdeg wiil ku yimi dusheeda ku foos burburay, maxay doqon loogataa, maxay laqan dooxataa, maxay danab liicisaa, maxay sada daadisaa, maxay amar duulisaa, maxay dardar loodisaa, maxay dilic quusisaa, maxay kibir daalisaa, maxay dabac beenisaa, maxay nin dabaal yaqaanta luun ku waraabisaa, maxay daldaloorisaa deeqdeeda hadhuub lahaa, maxay luur usii dirtaa, ku sii dar ninkii yaqaan, maxay dab ku sii shitaa ninkaanay daweyn karayn. Waa tahay qadiyadda geerida Hadraawi ayaan kuguda jirnaa. Abwaan taaku macalin ciise oo kamid ah abwaaniinta soomaaliyeed ayaa ka hadlay geerida Hadraawi iyo waxa uu ka yaqaano. Waxaa wareystay wariyaheena Maxamed Cali. walaal baxda al furqaan, waan ku dhowahay aad iyo aadan ugu dhowaan idin salaamaya, aad baan idin salaamaya, waana ku faraxsanahay sidaad ila soo xariirteen iyo barnaamijkan noo dhahay doona insha allah. Abwaan Hadraawi taariikhdiisa maxaad kala socotaa? Maxamed Ibraahim Warfarme Hadraawi waan garanayaa, si fiicanan aqaana, waa ahaa nin waayeela intaan ka aqaano, runtii isla joogeenu saas uma sii badnay, laakiin safaro iyo meelaha isku aragno kala jiraan ilaa xataa Muqdisho. Waxaa igu arag dambaysay saan isleeyahay sanadii 2006 xilligii maxaatiinta islaamiga ahayd burburku ku dhacay ee la kala insixaabay. Waa tii ragna Kenya lukaas aadeen, ragna gobolada dhexe mareen, sida Somaliland ay usiid mareen amba tageen. Aniga waxaan lalu kalayo ka mid ahaa dadkii oo oon si u baxay oo hadii ilay ku rogna gobolada dhexe maray, tegay Somaliland, khaasatan meesha la yidhaahdo Burco. Burco runtii isagaa igu soo dhaweeyey muddo 7 ah oo meel hoteelana dejiyey nin kala ila socda xilligaas. Meeshii uu nagu marti qaaday oo 7 degeley meeshii oo isagoo horey idin sii raaca dhahay oo idin sii kaxayna, ayaa 2 beelood oo asagoo bilow ka dhasay iyo beel kale buu hadlay isku dagaalameen. Amara lay dul saaray uu yiri oo waataan idin kaxay rabay ilaa meeshaad doonaysaan idin sii geyi khabaan baa idinku sii dhawey lahaaye. Aan doonaya inaa halkiin iska degalaataan, aniguna aan odayaashaasa hoggaanka laygu dhahay aan buu hadla qabto arrimahaas aan u tagna dib heshiisiinta iyo beelahaas oo alaho dagaalamay ee hoggaanka lay dhahay. Haddii la ilaahiyo nimankan meeshan ka horyaasha ahay ama markaasi saareenna meeshoodana ku baxaan kuwasubanadinka halkiina deganaada idina ku jooga inuu kusoo noqonaya orod iyo degdeg idin kuma jiraan saas leeyahay halkiina deganaada unagu yiri. Waxaan ku yidhi baad maadsan tahay halkeena deganaa mayne halkan kusoo xamayaan sii qabahayna, waana kaa qabnaa arrintaas iyo soo dhoweyntaada martiqaadkaaga. Aan doonayaa haddii alla kuroonya inaan saas hadee isugu ducayno hadna howlahaaga anunkana howlaheenna waan gartay. Sidaasaan isku macasalaameynay isugu aad inaan sii joognay ilaa hormaga fiican baxay doonaya yaarima halkii ka sii raacno safarkeena horu sii wadanayo kolley iyo kolley Hargeysaan tagnayo. Hargeysa markaan tagnay muddo waxaan joognay adiga oon 2-20 maalmood. haddaan ku sugnay socod baa horu sii haynayo halkaasaan gaari ka raacnay Laandaruusara meel xarunta xisbiga la yihaahdo oo ku taallo Hargeysa ku taallo muddo saacadana kala hadlayo kalaa maqribyada soo dhowihin halkaasaan ka baxnay oo lawaacaddaan tagnay maalintii dambooda aan 4 maalmood tagnay lawaacadda. markaan tagnayba aniga magacayga waxaa laga yeeshay gaariga dulisa meesha tagboyntii ayilay oo Jabuuti ku kala gadoomaya Soomaaliland. halkaasa aniga magacayga 3 laga yeeriyey, waan soo degtay boorsada iyo soo degay la yiri waa lasoo degay. ninka oo kale ila socdana waa la yeeriyey isna wuu soo degay. halkii baan la ku reebay, gaariga waa la fasaxay, annaga waan la xiray wareysi ka bacdi. haddiina la xiray xabsi aad u kulal badan, meesha camaladeeda aad u dakhday, kulamo dacsay eeday aad bay kulal badnayday, jeegad xalo qarba boo shaqo rukiyo aad u kulul oo camaladu ay aad u kulushahay oo shimbiruha sanka dhiigga keenaduka ku daarahayaan hawada biibaya ee jeegadda la ku riixay. jeegaddii xilligan la xiray waxay ahayd 5 saacadood oo wax dhiman 12 iyo 10 kooban dhimanaan la kasoo saaray. gaari cad oo gaalmaad oo qaanka nooca loo yaqaano cadcad kale oo shifeyda ay dhigan kasoo dhigay. nin oo hadda waxaan oo xadigaa iyo qaaniin oo gardiiduna garaada ay dhexdiisu ku xiran yihiin iyo nin darawala iyo ciidan kale ka saaran kursiga dhaxaal isla ka engeli labadeenne waana ku soo celiyayo. waxaan yiri waxaan gaaray war xagee loo wadaan, waa inagu dhaheen waxaan idin wadnaa Ethiopia ku wareji rabnaa anaga amar aan la soo siiyey dowladda ina amar soo siisay Ethiopia labadan ku wareejiyaan la ku dhahay. waxaan dhahay anaa la hadlo waxaa yiri Ethiopia dad loo wadaan kolay Ethiopia haday niman gaalaha xukume ay muslim doonaan ee kolay ninka muslim soo ma tiirin. haddii iyo dimbiilayaal doonaan aanu ku wax dimbi aan leenaa way aragtay dadka masaafira ka shacaba iska socday caafimaad u socday jabuuti ku socdayaan ahayn waa ka taas uu ogaada marka abanaga ma dhigin amar aan la siiyey ugu dhahayn sidaynu soo kaxayeen xilli aan kusoo dhownahay tuulo yar oo la yiraahdo Boon 12-20 dhibanaan kasoo baxnay Hargeysa ee meesha la yiraahdo Lawyacad. 7 saacadood tuulo Boon la yiraahdo imaadnay oo xere milatariya oo malaha ma aqaano dowladihi Maxamed Sabar jabhada milisa deganaa dalka la ugu sheego tangiyaalo burburay yaalaan. 7 saacadood gaari u soo istaagay, markuu soo istaagay ninkii la socday gaariga isaga booday habeen madow aad u mugdiya libaaxna leyrka baabuurka hortiisa oo boodboodayo wadada u dhinaca soo gujaraayo gaariga cadsalka dowladda ee intuu booday la socday uu fakaray. runtii nin baa booday la yiri nimanka way dakeen waxbay rafad fashka of keeniyeen gaarigay warwareejiyeen waxna waa waayeen. aniga kulley meeshaan jiifayna ilaahay xabsiga geliyeen xabsigan ku jiray muddo adiga hadda sidaan aan isleeyahay oon 2 saacadood subaxnimo ah ayay albaabkayga fureen gaariga waxa sidii ku raacay ninkii ka mahanay waayeen boorama leeyay boorama kulli xoriyana basuugida halkaas ugu arkeen ay soo kay bedelayna qolba mar iyo wareysanaysay kulli salaahu aad qurux badan boorama ku yaalo qasaan kale qolba basuugida leedahay ayaan meel ka deganay hadda wax dhibaato ma leeyay laakiin halkaas aan ka baxnaa hadana Hargeysa sidii lagu geeyo 4 saacadood maalmeed ka sii baxay halkaas oo habeenka dheema shubay 4 saacadood maalmeed ayaan dadka ka dhaqay boorama Soomaalina leeyay xarar oo xarun oo CID leedahay oo oday ka yahay nin oo shaydaan oo la yiraahdo Axmed Cali Shabeelo gudoonka Soomaaliland ee ka sida la igu sheegay kadib halkaas la geeyay halkaas aad la igu tacdiibiyay waxaa la igu xiray su'aalo badan ka badan xabsi ay ku jiraan nin oo tirsaga caabudaya iyo nin tirsaga dilaya ee fayras u taagan labada nin qolka uu yahay laba meter iyo bar oo isku weera oo dhacaya laxdada hoosteen oo yaala jeerka laxda laga gooyo saxareenkaad wuxuu ku hayaa rafkaada ku banaynayso halkii isku fiirayaan dad riyacbayaan oo kuwa dagaalamayaan 1.18 maalmood ayaan halkaas ku jiray xadiga warqabta ma jirin maanta kana waxaa soo galay nin aad loo garaacaya qolkiina la kugu soo xareeyay oo dhiig sankay afka ka warsay garaacayeen telefoon uu wata ninkii hadii dad qolkiina la ku xiray oo soo dhex fadhiistay ninka telefoon uu kala soo baxay uu ku hadlay war xiran hawaana dilayna meesha CID aanu jeefaa wiil ama Cali Shabeel meesha oo dadka ahaa waxa waxaan ku yiri dadnin nin oo qoyan biyo kama dhaxmoode qolal uu telefoonka ma isii sidan ku dhaan ninkii wuxuu urwaan ku siinaa halkaas oo baqbaqa albaab laga soo galay korkiisa la iska fiiriyay hadii telefoonka lagu arko aad iska la wiiray aniga maleeyay halkii baan telefoonkiyan albaabka hoosta kala galay si kii indhaha soo saaray oo gadaal la ugu jeedi kariyo oo in albaabka hoosta arki karin ninkaas hadda aan ii sheegayso waa dirood aad leedahay lambarkiisan bisha ka hayay waan garaacay waa waayay waa ii dhacay oo iga qabtay war hadraawi waran baan gooyay waa kuma ugu dhex abwaanta ku waayay ku dhex warba xaggee ugu dhex waa ku xirinaya ku dhex aan ku xirinaya ku dhex farsaadi ugu xirantahay taa ku xirantahay marka waxaan Hargeysaan ku xirinayaa xaggee ugu xirantahay ma garanayo kala ma aqaanaa aniga meeshaan ku xirinaa laakiin CID taa suuragal yarki telefoonka lahay waxa igu dhahay ama Cali Shabeel aan u xirinaa hadii ama Cali Shabeel oo ah aliyaha tirdoonka Soomaaliland kanan dhihin oo aanan u jawaabin yaad u xirantahay marka oo wataa uu dhahayo ninkan telefoonka ka qaatay ayaa waxa igu dhahay baaqo wiri ahma Cali Shabeel ahma Cali Shabeel ama Cali Shabeel fiiga dib ay saasigaa soo ama in Cali Shabeel baa ku helay ugu yiraahdaa asiga xaw aha ayaa igu yiri in Cali Shabeel miya ku helay waa sidaas aan ku yiri telefoonka qadka iga baxay mudan si ayaa la dhigay ilaa 7 daqiiqo fanaanka magacaygo 3 laga yiri waa baxay bil 18 maalmood ah xirnaaya qadiga warqabtay san jirin niman kaas dilaa is garaacaya roodi aa loo soo dalishad loo soo tagaa farambunaalka kore ay qayb ka jabanay isoo tagaa cunaa marka intaas ayaa la noola noloshooda sidaas ay tilay fanaanka laga yiri waxa lagu yiri kan telefoonka gacantaada ku jira ma haya telefoonka ku dhaca sad telefoon kale iyo ay sad telefoon kale ma hayaan da gaxruun waxa la ila soo baxay aad u garan ma garatay aad iyo aad telefoonka de inaan telefoon ku hadlo ninkii soo wacan ninka soo maxay oo ninka sii daaya kulli waan ku maareeyo adiga oo telefoonka aniga laga meel laakiin si ka sabab noqotee kaas meesha sad telefoon ku gudba ninkaas oo abaal dooniyo ugu lahaa inuu geeriyo ninkan hadii ka maqla abaalkaas ma ugu lahay waa la sii daayay magaalada lagu fataxay horumarinta dib u halay kulli sidaas baan ninka abaantaas baan u lahaa ma garad ugu dambeyntii maxaa baaq ah oo aad u soo jeedinaysaa abwaanada Soomaaliyeed abwaanada Soomaaliyeed waa farabadan yihiin ayu nooc ay isugu jiraan Soomaalimada la yiraado maantana waa la kala baxay oo waxaa la buriyo biyo la kala baxay buriyo biyo waxaa la dhahaa hadee biyo waa biyo burna waa bur ma isku darna waa feed yaalan marka abwaanada Soomaaliyeed inta hor mirka qabta oo Ilaahay waafajiyay dariiqan wanaag badan leh oo Ilaahay rasuulkiisa ino jideeyeen oo jihaadka sharafta badan leh abwaanada ishaaga Ilaahay qabtoor ku soo riday inay caawiyaan taageeraan dir iyo hoola garab taagan arrinkooda ku difaacaan iyo dalal galaan oo sharafta badan leh boqolkiiba boqolan salaam ayaa madin kara waa Ilaahay waa mudan dhimanayna dariiqa muslimka Allah ugu dilan leenahay jihaad karaan oo dhex taagan Ilaahay ugu aqsado jihaad ikhlaas Allah nasiyo sidaas baan leeyahay cid walba ma taqaana abwaan Soomaaliyeed ahaato abwaan muslimaa ahaatana ee maanta banaanka ka rogta amalkan sharafta badan leh faa'iidan babanaysa jihaadkan dannada lagu aaday Ilaahay tiisa ilaa balanqadkii ka aan haysano waxaan leeyahay amarada abwaanada Soomaaliyeed ma noolaanaysaan waarimay sida war ka hero yirinkii nin walba waa dhimanay ku dhimo ilaa xataa dadka muslimiina ha ku dhintaana iyo koo isheeyay laa ilaaha illallah muhammad rasuulullah ku difaacaya ayagoo abwaan aan ahay ayagoo daaqud difaacaya ayagoo garab istaagan ayagoo calaash ka jacal ayagoo muqaal ahaan safka kula jira ee sheegay ujuud oo buuxanaya hees ku dhimana laa ilaaha illallah muhammad rasuulullah aragu la soo dhigtay arkadkiina waxa Ilaahay maraa uga dhaxdhigay Ilaahay ma taqaanaa ku difaaca diinta Islaamka sidaas ayaan leeyahay yaan qalbigiina maalo degin idinkoo Ilaahay cadawgiisa ma taqaanaa ishaaga sifti aan ba adiga كرهدين إلهي يا ديا قبر هيا أسيجانا من نوالتي أسيجانا حديث سكن مري أسيجانا حديث سنة غنينا أبوان والباو فبص المنوكة درين هايو كلمة داس هيا كله إن كما أنت نال أو دمي دواي مالان جاري ما إنت أصدقى تردار بس مقلقى تردار مايا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بدين عظيم. وتأيد عدو الفرقان برامج خنوار أوحى مركم كسود وهذا حلقة الرئي لباتنات حبنت روح قرآن كأكلقن الله ونحرسته شيخ نور مع عبد الرحمن أيه نوسو جدنا أيه إيه سهبون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. الله سبحانه وتعالى وحير في سورة الزمر يوكسوا الرمي ألا إنو عررك أبوري خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فأنا تصرفون. ودرسي جاني دروستي تحناها قرأ الكرات كذا وهاي روح قرآن كذا قنا كمل مرك آيات سيدا سؤال يصور رموا ذلكم إشارة ذا كالله سوشي الله ويرت الله تلمامه هو سؤال أساس وحق بتاعه كسه هرني وبين إذنك أذكر على حسين وحبك أذكر على حسين وحبك مجرا ربكم ربي نواي له الملك بغرتي ذا أساس لا إله إلا هو إذن السجى وحن السجى هينه حق أدون لقونا ضر مجره فأنا تشربون السجى الذي كل حياه رنتاس وأبهرن عدانه سلم كل حياه أدون كوحن الأوجي هاي أما عن لسكم خلاف سنين ساعدان هدا نينك السماي وحوسو السماي بوجو صور عسي بوجاس هدان يكتور أن ربوجا نص سمايها ولي غسل أسالي ساعد ما أذو حكتها إنسان كي أو مكرم كهيو سا أقيمها بدنينه اللي هي أبو راي aya wuxuu soo raacsiyay wixii uu wax ku tari lahay oo hadii uu ilaaliyo adduunka aqrab uu liban lahay haduu khilaafana adduunka aqrab uu duloobay marka wixii aan yagnay marban ay ka tuuranay anaga u sameeyna dastuur uu dajiyay kulli xadii uu dajiyay maadi abuurtaadu waa gartar cadaan oo ongeed loogu soo qanban marka waxa la yiraahdaa insaanku sidiisaba hadii uu rabo inuu wax fahmo الله أس أبو رايقان ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير أدونك وهدى جيوغ إي آخرة وكسي سعودنا على السكالة فلله الآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى وحان مركا إبليسي أركيسي يكون مريهايان ووساوس شيطانية إن يكون هبابيان يربان يكون دنسي جيان الدنيا آخرة إلهينا وكوشي يغي إن يهدى بسيداس وجيدان وإبليس مركو warramay alla wuxuu nooga soo tabeji inuu asiga ilaa abuuro yaqaan wuxuu leeyahay wuxuu ku hadlay wuxuu hadaba maratay niyiisan yahay qalbigiisa ku alla wala socda wuxuu ku dhaartay inuu jidka alla toosano fadhiisanay qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratak almustaqim thumma laatiyannahum bayna aydihim min khalfi ma'an imani ma'an shama'ilin wala sidu aktharam shakir anta badanaha anaha babi hayr idan marka jidka soo ku fadhiya waxa la wuxuu duufsaday ee la diidiyay ahna waxay qabanayaan fuliyan wasaawistiyas markaasii cilmi waay horumar waay barwaaqo waay ilaan waa junood iblis moqta ciidanka iblis waay markaasii allah wuxuu ku leeyahay quraanka hadii akhri dhageystuna leeyahay idha quri alquraanu fastami'u lahu dhageysta wa ansitu amsala alaykum arhamun u firsiya iblis ururkiisina waxay leeyihiin la tasma'u li hadha alquraani walghaw fihi la'allakum taghlibun quraanku sul dowleh haddaad marka ay aamustaan dhageysataan asaa'idin soo jiiraaya ma iska celi kartiin iska ma caabi kartiin laakiin ha dhageysana waqaal ladiina kafaruu la tasma'u li hadha alquraani walghaw fihi la'allakum taghlibun suuratu fusilat ay ku jirtaa aadas ilaahayna xawri wa idha quri alquraanu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tarhamun وسورة الأعراف آخر كذا وإتاسنا إذن مركا مسلمان أهي وحي مبشر الدجية إيه وح ألا الدجية واس كمت ظلمي عدانا واي إلهي وحولي قرآن كدقيست أيقون حيليها دقيسانا ومسكسور جينا المسوى سلس عدان ومسكسور جينا عصي عدان قرآن كادير شينا سوناده كاما هرتوه إن مركا وحا الربا واروحان وحكا لوحماله داد كان كالوا داد كدقايا وداد كدقرايا وداد رودين واي الدنيا ذا سين ربانين كقول أكران فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم إلا الغرور أو شيطان إبليس ملك عدو قاوة إن الشيطان لكم عدو شيطانك عدو إذيه فاتخذوه عدوا عدو كدكت إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وحي السيقر رعور كيزا نغدا إن السعير كذا نغدان أويرا ألنا وحي السيقر تلقات أويرا دار السلام والله يدعوه إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم روح مركه وإنه فهمه والأدون كانت جانس شراه أنت جانس كتشره وحقه في عنوض قبط وامحي وإنه سيره روحه آيات كاس ألا أنت وهستوك عمل فلايو وحو كجر حسن الحصين حدي لكن وكبح وحي لم يتاي أضوه مقار كان كبح ذوك لي واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ها آيات واسيل مقار كانوك لي يكو إلى ليها يعني. حدي مغارك الروح اللي قب بحيو عيان كسمالي يروه هذا جيت كتاب تفيري عيان قوائمها مركبة إن مركبة الربع آيات كاس كو اسكو إلى لسه حدي عاد آيات كتك تصومها شيدانك إرياه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين تعسل مركبة إن الله سعنه أرين عاد وخطر أهواي أول الربع إن انفهنه حال سنماذا ماش هذا بطالة حدي كالي وان كود عينا دابينك او شيدان او دابين كود عينا وان السيدة هادا مانت لما قاد ادارك يسيدو لقوليه اقوانت الان موك هوري علمي او هوري موكته ياناتكو عمال فشو تعلم كتاب الله واتبع ما فيه اقوانت يونسكو انينك دارون لديه جاو هاجاتي وحوليه بني ادم كسيدي سبت دانيرو كيمت بني ادم مكربة ما هو كليه وحيوان حيوان حد كسوغي مدك لوحو كليه آخر الشيغة كومالي الدون كليه ويعلمون ظاهرة من الحياة تجنهم على غرد مغافلون مدك لي وربي أضنب معه إنه ربي نغضو هذا إسكو دواء رمري سد حلا صفير سبل ووحيوانه إنسان بأهين هايه ووحن آخر الشيغة كل هين وأدون كليه خرمر إيه وحد لعيو أدون كليه وكوبيه ولعب كيه له مدى سيحاد نحو كليه أضنب معه وحواهيه وإله صادر تواتن بارلبان كقف والبقوفة كيس حبر والبيء وضو والبيء إيجار والجبر والبحير بتاب بارلبان معناه وتأليه البشر وحلي بشر كإله على قديقة وبشر كان ولي إلهنا غماية أضوان نمدان إن أضوان اللون نغت عباده وبرح ترتاس وقي ما بدن وحب بني آدم جاره إيه تاس هالسيجن هديك لا تاس نوويه مدان حد بقى أدور هذه السنة ولي جا أضوان نغميس وابد ميس وما وجره وكاسد ليس كورونا فيروس كويس إلى ما جره إلى ما دنتح مركا لف على توبن كويس أدي بسفير تاس أيام نوبلنا إن شاء الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم محتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم qasaar ayaa ka dhashay dab maanta ka kacay suuq boocle oo ku yaala degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho qaar ka mid ah ganacsatada suuqaasi ayaa ka warbixiyay dabka ay qasaaraha u geystay ay dab yar oo qasaar weyn geystay aad degmada Dharkeenley ka dhacay suuq boocle qaybta isku raranka dharka lagu gado ka dhacay marka meelo badan ay gubteen ee dharka shaqaamanka lagu talo iyo makiinada cajiinka makiinada macsarta iyo qaybta hudeyda waan anay marka dabka dhacay xaafadan jiray ma joogin waa la soo wacay daba suuqa ka calada hooyo dukaaman kula waa sabaxay waay maade marka ma dabkan saayid oo suuq markay maaney marka ilaahay ma qadirtis alxamdulillaah ilaahay waxa aan ugu gulay waldimiyay laakiin inta badan qasaar badan ka dhacay dabku wuxuu ku cayay guri gubto ku cayay marka waxa ma qad oo waxa boo masiiba ilaahay qadir ilaakeena waay marka alxamdulillaah maya qofka wax soo gaarto ma jirto maxayele bas waxaanu dhib noo gaaray hantidu naga gubatay bas aad dhib naga soo gaareen wax kale dhib naga soo gaaray ma jirto way adoo ganacsatada kamid ay halkan aya ka shaqeynaysay maxaa ka gubtay walaa aniga wax aanan igu gubdma laakiin dad oo ehel aanan qaraabannahay aa wax ka gubteen keenay lahaayeen iyo dukaamay lahaayeen iyo guriyay lahaayeen ay ka gubteen walaahi waxa waay makiinad iyo guri ay ka gubteen oo dad qaraabannahay khasaaraan soo gaaray waxa kamid a meesha hadda aan taaganahay oo sawirka ka dhacay in aniga aan lahay oo hanti badan ku gubatay oo khasaare badan ay ku dhacday intaasaa jirto aniga mobeel aan kusoo kacay isagoo dabka socdaa isoo wacay qofta oo meesha maratay joogtay oo gadaysay ay isoo wacday iyadoo meeshani eber ahoo baaba'aday aan ugumid haddaan taaganahayba wax laga badbaadiyay ma jirto waa eber basal iyo qudaar wax walbaa lagu iibinayo waxaan joognaa suuq boocle oo saaka ku kacay dab dabkaasoo khasaare nafeedmaal geystay lakin khasaarenafeed aan geysanin oo hanti uun ku gubatay laakiin wax bini aadam ah wax ku gaarin gurmad fara badan naloan helnay oo dadweynihi ay ka qayb qaateen dabkii ilaafadiisa waa la damiyey haddana sa arkaysaan dmisagtiina taagan dabkii waa la soo damiyey wixii dambe oo tafaasiilna dib aan kasoo sheegi doona insha allah aada u yaryar yihiin dabkan mar hor uu dami lahaa waxaa intaan soo gaarsiiyey waxay tahay inay wadooyinkii loo mari lahaa iyagu ay inta miisas dhigteen ama ay dhisteen ma jirto wax dhimasho iyo dhaawacay waxaan ognahay waa 8:30 camal waqtigaasuu bilowday marka waa dareemi kartaa suuqu sida uu u yiil ama xataa waxaan weynay markii gurbadka ugu noo yimid xataa dariiq aan ka soo galno waa culayska noogu ballaaran oo na gaaray gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqaynaa wilaayadda islaamiga ah ee bakool waxaa ka socda xamlo loogu magac daray muxaridiil mu'miniin odayaasha dhaqanka wilaayadda bakool ayaa qayb ka ah xamladaasi kuwaas oo kormeer ku maray qaybo ka mid a wilaayadda malaaq macalin muxuudiin guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayadda bakool maxamed nuur oo ah fayeenka odayaasha dhaqanka wilaayadda bakool iyo malaaq cabdulaahi maxamed yareh ayaa ka hadlay oo ka mid a odayaasha bakool ayaa ka warbixiyey kormeerkooda alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin walaa umuuri dunya waddiin wasali allahuma calaa nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbihi ajmaciin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan dhowahay idaacadda islaamiga ee andalus waan soo dhoweynayaa saasoo kale waxaa jiray kulay taxriidiin oo guud ahaan oo xamlad ay ku dhawaaqday walaayada bakool ee islaamiya oo culimooyinka ay ka qayb galayeen iyo nooc walba oo shucaradii iyo nooc walba ay jireen taa waxaa barbar socday iyo odayaasha dhaqanka ee walaayada islaamiga ee bakool ee islaamiya socod baan bilownay oo waxaan ka bilownay magaalada la yirahdo shiilow waxaana safar ku soo galnay gobolka oo dhan oo magaalooyinkeedii waxaa ka mid ah sida wasiilo oo kale waan tagnay waxaan la kulannay dadweynihii ayadoo suuq ay tahay oo maalin ay tahay oo dadka aada u joogaan si fiican bay noo soo dhoweeyeen meeshaan la joognay kadib waxaan ku xijinay algaras magaalo la yiraahdo oo magaalo weyn ah oo laba qaybood ba isugu jirtay dowro la gabagabeynayo iyo odayaasha dhaqankana waan la fadhiisanay fadhiyaan ku sameynay alxamdulilah dadkana waan la hadalnay oo dowradii dhammaanaysayna waan ka qayb galnay ilaahay mahadii waaye kadib meel dudumaali la yiraahdo oo ka mid ah degmada xudur yaan u gudubnay ilaahay mahadii waaye dadkan lala kulanay oo taxriidiinkii iyo jihaadkii iyo camalkii ahaa in dadka aan ku boorino maadaana xamlad cusub la galay annaguna mas-uuliyadda ilaahay na saaray meeshaan haddana ku xijinay waan ka gudubnay waxaan aadnay abagbeday magaalo la yiraahdo ilaahay baa mahadlay meeshii haddana dee xamladii aan wadnay baan odayaashii dhaqanka meesha joogeen waa la kulanay oo filkeena ahaa iyo dadweynihiina bannaankii iyo ayaanu kula kulanay hadday gabdhihii ay yihiin hadday shucuubtii dayarta ahaa iyo haddii odayaasha ahaa oo dhanna waa la kulmaynay waan kasoo gudubnay waxaan nimid meesha la yiraahdo yokoyow sidaasoo kale odayaashii dhaqanka waan la kulanay fadhiyaan la sameynay oo ulajeedyadii aan lahayn waan u sheegnay marka labaan dadweynaha la kulanay oo ilaahay baa mahadle si fiican bay noo soo dhoweeyeen kadib waxaan u gudubnay korkor yaan u gudubnay odayaashii dhaqanka la fadhiisanay kow meeshaan ka bilaabaynay markaan howsha aan wadnayna kadibna haddana dad weynihii aan la fadhiisanay ilaahay baa mahadle waan la hadalnay oo taxriilkii iyo howshaas iyo ulujeedaas guud in jihaadka loo istaago bay ahayd waxaan u gudubnay abal abal aan tagnay magaalo la yiraahdo ilaahay baa mahadle meeshii aan waxaan la hadalnay dadbeynihii iyo odayaashii jihaadka aan kala hadlaynay maalin jumca ahayd dadkan aada u joogo maasha allah ahayd sarmaan waan tagnay oo tuulo la yiraahdo magaalo la yiraahdo ayadana oo ka mid ah meesha xudur degmooyinka xudur oo magaalooyinka laga maamulo ka mid ah iyo odayaashii iyo dadweynihii oo dhan dee taxriirkii iyo hooshii baan ku qabanay kabacdi waxaan u gudubnay meesha la yiraahdo garas weynaan tagnay dhanka xudur oo galbeedkeedaan soo aadnay ilaahay baa mahadle jalsooyin odayaasha ah iyo taxriiriin oo banaanbax ah ayaanu sameynay odayaasha dhaqanku haddaanu nahay waan kasoo gudubnay waxaan nimid magaalada Rambur Ruxunle ilaahay baa mahadle ciidan sidaas oo kale odayaashii dhaqankii mar waa la kulanay kadibna dadweynihii banaanka ayaanu keenay oo meesha kula kulanay kabacdi ciidan saaran u gudubnay ciidan saarna dad odayaashii dhaqanka ayaanu la kulanay banaankana dadweynihii baan kula hadalnay oo jihaadkii iyo camalkii iyo ilaahay nagu waajibiyay socodkeena kaasuu ahaa alxamdulillah ilaahay waa nagu guulay anagoo nabad ah oo fiyo oo caafimaad qaba iyo mas-uuliyadda ilaahayna saanagoo gudanayno iyo hayaacada jihaadkii waaliga ku dhawaaqay anagoo taakiidinayna iyo mas-uuliyadda aan gudanayna arrintaas samaynaynay ilaahay dartiisa naga ahayd ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay naga guulayo insha allah بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدي أن رواي إذا عدد أندلس أرنتي كحول مر والب هرمونين تدد كبر الشيء المسلمين جهاتك كجرت تحريدين جهاتك أيد أنك دلالة سمي لنا جزاه الله الخير جزاء لنا إذا هن رواي تنكال أرنتي تحريد بكجرني دلال بدن بكجرني مركا جودهان may ba kulli kurunta ku hadalay dadka shucuur eed iyo eed maaragnay aan muqoti bal lahayn dadka dadka barnaamijka tii jira wali bu isku celimay waa jareen xaalada hadal ka jira dadka waa dad ahlu jihad ee waayeen hadii dhalinyar iyo hadii waayeli in hadii oda dhaqan iyo culima u diinsho dadka eed iyo eed barnaamijkaas miyaa la dhacsanaayeen runtii may runtii xusid mudanaaytay isla tiyeeg lagu markii uu ku bilaawni mala un ko boogani may kuma nahaytay si degma oo ma aragnay runtii degmada shiliistooda goobada ku seeni inta kaleen dhowr meelood ku seeni laba si tamam ba ma aragnay kulankaas ka jarnay runtii durba may degdeg ma aragnay arintiyada in ku jubaabay runtii oo jubaab badan hadan in moqanta runtii oo google ah in la taageero jihaadka in maalin walba ma aragnay magaalooyinka ku bahaayaan mu'askaraatii ku bahaaw waliba mu'askaraatka nagadi riga awood leeyla la bahaay hata dadka laas ku naqawli isku reeb reebayo hay gabdhii banaadka runtii hal goob ma ila ka dhiibay hal magaalo shaleediya waliba ila ma aragnay in sheega sagaashan iyo dhor kartoon amal hata ma aragnay in sheega timir aya la ka dhiibi waliba kumad ee madacaagti oo biyo la ka waraabay oo ma aragnay in sheegada oo yoona ila boqolaal ee runtii waa muhiim waa ed iyo ed yahan kubati may kaleen rajeyn hadii ilaahay raali ka naga waqti dhow in hadana ma aragnay ha ku weeri doonto idaacad wal ka farax doona oo mujaahidiinta ka farax doona hadii ilaahay raali ka naga bismillaah alhamdulillah rabbil alamin wa bi nasta'inu ala umuri dunya wa dinna sallallahu alayhi wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila ad andalusko number 2 eediyadan kama naqaan en kolonkaas oo umataas oo la kulmaani maslahayna maana kolon inta dhaanya jare kore umataan saan iska bahaase haya alil jihad oo leer umataas aan ka hadraas maslahayn eediyada radeeda umad heel no teegno digdi surinta aradeeda ee awaamirti waale gobolka ku batay haye calal jilaahayti eediyadanka dhagal nagulo aradeeda in koyle oo hadii madoba dadkii waxa kooy waysan fadaa ilaara aradeeda hanin shal iraan magal ee balan waayel iyo kabiir hanin shal iraan iyo argaani markan dhana kastaba boobada ku fiirada dadka aradeeda waras ku horahay dadas ku horahayo sadee ee aradeeda wararkii oo ajiibeyno iyo aan hadarayaan seenin ku sirmaal isku raay sababtoo ah aradeeda ee dadka maxabadiisba meeliyada dhan ee dadkii leeg nacsanayn oo la fado haadaro gaata haato hatana ardayada gaabkaas iyo kulliin dhaqamahan eediyada ardayada xaalasho iyo eediyada ardayda qiimanglay manshal yar aan xaqiiqadii hadii madoba la erro dadkaas akoy waan dadalin weeri hadii la erro magaalooyinka maakashal yaraayaan magaal gudiga maakashal yaraayaan lan walba boolis haayay oo ismadaas galinta kala jeeray meeli roogdo ha sarooje waan aqaajay meeli ay taqo marka dadkaas wareediyada ardayada een ardayada lama hadiyo wax jaaka la fadhiyo بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gudahan aw halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بدين عظيم.